أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عنكبوت کے امتحانات ذکر کول چې انسان باندې اول د نفس مجاهده امتحان برازي دیبا مجاهده کوي د خپل نفس سره جهاد مع النفس، دویم جهاد مع الوالدین د مور او پلار امتحان برازي، دریم ابتلاء د علماء سو دا ناکار مليانو او پیرانو دا غی طرف نو امتحانات رازی. آخر دا صورت کی آنه شبہ ذکر کول شیطان بہت وسوسا چھئی چی کمزور سڑے غریب سڑے دا مسئلہ دا کول بیانو لسان کارنے دے خلق پدی پریدینا اللہ و ان عرض یواسیتن زمازمہ کا فراخ دا حجرتو کا دویما شبہ و شیطان چھئی چھو بدی وجنی مر بدی کی دائی جواب کلو نفس انزائی قتل موت مرخ باسم دربان رازی چی سوک مسئلہ نبیانی کئی بانی مرخ نرازی. درم دا نعمتونا خلق دا سر امداد کی تاون کی دابا بیا بن کی اللہ وی لنبوی انہم من الجنت غرفن دا جنت نباب بالخانی درکم بنگلی بدرکم. سلورم سوک پا دا سر امداد نکئی اللہ و رزق زرکم وکای من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها و ایاکم. پینزما شبہ شیطان بلتوئی گردا سمر خلق تی تابیری خبر دی منی او کدا مسئلہ دی شروع کا نبیا و سوک ستا تابیداری نکی دائی جواب کئی انسان نور اس فغمے تو گورا دانه څنګه تابع کړی ستا په خدمت کې لګیا دي ته زما تابعداریو کا مخلوق پر ستاره تابع کوم. ولا انسان تم من خلق السماوات والارض او کت پوسو کې تن دینا من خلق السماوات والارض یا پیرا کړی اسمان نور مکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړی نور فغمای لیقولن اللہ خامخا ویبدی اللہ وانا یعبکونکم طرف توالو لیشو دید اللہ لتوحیدنا اللہ یعصد رزقا لا فرا خیر دقا فرا خور خیر دقا فرا خیر دقا لمن یشاء چال ریتی خوغشی من عبادی دبنگانو دا اللہ نو ویقدر اللہ او تنگوی دلراو رزق اللہ مکرکڑے. سورہ زخرف پینجشتم سپارہ گرے آیت 32 اللہ وی دا رزق ما تقسیم کرے رے اہم یقسیمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اہم یقسیمون رحمت ربک آیا دائی تقسیم ایمین بانی درمستا نانو قسمنا بینہم منگا تقسیم کرے پمیر درے کی معیشتا ہم سامان در جن درے فی الحیات دنیا و جن در دنیا کے آلاوی در دنیا در تقسیم داما کرے دے انسانا رزق زدر کو ما تقسیم کرے رزق فرافتیا و تنکیا زرا علم اللہ یبزو تر رزقا اللہ فرا خیر رزقا لمن یشاء چلے چی خوانسی من عبادی دبنگانو کلناو ویقدر اللہ او تنگوی دلناو. اتیشتم سپارا سور طلاق دریم آیات آخر کے اللہ وی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا ینتسب. سورة طلاق آتشتم سپارا دوے میاں تاخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ مناحیو دا اللہ نظان بسکی دا اللہ دا یرنا یجعل لہو مخرجا او بگر سیندل را زید پنا حیلار مصیبتنا ویرزق ورزق ورکیدتا من حیث ردہ سے طرفنا لا یہاں تصیب چیز دبا خیال کم نرازی گمان کے بہم نرازی ومیتاں کلال اللہ او چاچی زان اس پر لپا اللہ باننی وَهُوَ حَزْبُهُ نُدَى اللَّهَ كَفِرِ دِلَرَوْهُ اللَّهَ لَلَا كَفِرِ رِزَكَوْهُ بددہ سے طرف نظر کیجئے خیال کے بدم نرازی ہے وچی دا اللہ رزین کار کے اللَّهُ يَوْسُتُ الرِّزْقَوْهُ اللَّهُ فَرَقِ رِزْقَوْهُ لِمَنْ يَشَاءُ چَلَئِتِ خَوَشِيد مِنْ عِبَادِتْ بَنِگَانُ دَى اللَّهُ نَوْ بکل شیئن علیم پاریو سید باننی پویان علم دے ولئن سالتا موک جنی تپوزو کتر دینا من نظر من السمائی من نظر من السمائی سوک ورئید برن بارانا داشت پگم شبہ شیطان بطری طول خلق دی خدمت کئی لکر باران غنی دا توفیت تحائفو دا راضی رتا دا بدربانی بیا بند کی اللہ و عظمت توحید بیان کا قرآن بیان کا زب دربان دا اسمان نا نعمتو نرورو ولئن سالتا موقع جنی تفوزو کتن دینا من نزل من السمائی سوک ورئید برنا مان باران فایا بالارضا نتارا کئی پدی باران سرزمکا من بعد موتیا پتو چی دور دیناو لیقولن اللہ خام خاوئی بدئی اللہ قل الحمد للہ ویواتا دخل طول سبتنا طول خاص اللہ لنی بل آسر ام لا یاقلون بلکہ زیادہ دینا نفیگی وما شبہ کہ دنیا کی ہر سڑیر تھی خوالاوی عارضی دینو لگ دی وما هذه الحیات الدنیا آن ایلا جند دنیا ایلا لہون مگر لوبی دی والعبن آبسی دی ما دولت زیاد سو ارس دیر تیر سو کو لگ دی نو اللہ وی وین دار الاخرات آبیسا کا قرد آخرات لی الحیوان خام خاند دی ہمیشہ جند ہمیشہ جند آل قیامت تی لو کانو یعلمون کاش کدی پویندلے دنیا کی کاش دیر کی خو دیر لگ دے وقتها قلیل وقت دیر لگ دے آتما شبا اوور مشرکانو تکلیف کی آئی اللہ رحمت کولو آتا بانے تکلیف را چیتو پا تکلیف کی ملان رحمت کے آئی بچے کلا کشتے وڑو بیدلا نئی با اللہ تشغی والے آتا تکلیف کی ملان را مدد کے فیندان کی بو فل فل کے پس کلمات جسوار جو دیں پکیشتائیں کے دعو اللہ نشغی بے والی اللہ تا مغلسینا لہو الدین خالص کون کی دی اللہ تا غالی لرو ولما نجاو من البر ہر کلات اخلاص فکم گذی لرو چیتاو اذا هم يشركون ناسا پنی شرکو لدى اللہ سارو لیا کرو دیر بارا چکو فروکی دائیں بیما پابانی آتائی نام چرکریم گا دائیتاو ولی تمتاو دیر بارا چی فائدہ اخلی دائیں یہ دنیا فساو فیا لون پزنے چی پوی بشی دائیں نہما شبا شیطان ما توسو سیتی شیطان خوڑیر سفت مسئلہ را جن بری پا امن نوی اللہ وی انسانا حرم تو گر سنگا دا امن زی میں گرزو لے لے تا بدا امن زی گرزوم اولم یرو آین گوری لے انا جاننا یقنن گا گرزو لے حرمن آمنن حرم زی دا امنو ویتخطف الناسو او تختل کی گی اڑو لے شید دینا خلقا ویتخطف الناسو او تقتولی شی خلقاو اولولی شی خلقاو من حولهم گرتا پرا ددهیناو او بالباطل آیا پا باطل ما بودان باننی یومنون ایمان روڑی دی و بنعمت اللہ او بنعمت داللہ یکفرون کفر کئی دی انکار کئی دی لوی نعمت قرآن کریم سورہ زہا کی وئی اخری آیت اول اسم کی واما بنعمت ربکا فہد دیسا او حسی نعمت درستا دی فہد دیسن بیان نکاو داللہ نعمت بیان کاو اما بنعمت ربکا فہد دیسا ومن نعمت اللہ او پنعمت داللہ فکتاب داللہ یکفرون انکار کئی دی ومن عظم سوکتن ظالم پدر جلون کو کئی ممن دا چن افترال اللہ کذبن کی جوڑی پالا بنی دروغا او کذب بلاقی او تکذیب کڑی درو جنتی اکڑی بالحق پا قرآن حق نا قرآن نو دے لما جا ہر کلا چرا غیدتا یو کم سپیت نامی جی قرآن ٹول قرآن کی بیان سوی دی او کذب بلاقی درو جنتی اکڑی پا قرآن باننی لما جا ہر کلا چرا غیدتا علی سفی جہنم آیا نرپ جہنم کی مسول للکافرین زیدوں سے دود پھارن کافرانو بشارت ورکی سلورم والذین جہدو فینا والذین آکسان جہدو فینا کی جہاد اکڑے دے اچھی دیکھنے پزا کلو تدین زمگا کی لنا جہنم سبولنا خامخا مضبوط پا کمگا دی لرا پلارو زمگا خامخا توفیق پا کم دیتا اتل اسمانی وی رہ دیتا مانا توفیقا لنا جہنم سبولنا خامخا توفیق پا کم دیتا مانا مضبوطیا لنا جہنم سبولنا خامخا مضبوط پا کمگا دی لرا پلارو زمگا و ان اللہ یقنن اللہ لما المحسنین خام خاص سرغنی کانو دے میت خاصتا دالا آغنی کانو سرے موحدینو سرہ نصورت کے امتحانات ذکر کول درے امتحانات ذکر کول امتحان دا نفس دا مور او پلار او دا علماء سو دانگی صورت کے دنو علیہ السلام واقع ذکر کولا کہ وقت دا امتحان بسوم رہی نانیم سوکال اکو جون دیوی کیفیت دا امتحان واقع دا ابراہیم علیہ السلام اور کی بریا چاہی آخر کی نر سبحات دا شیطان ہاو صورت ختم کو اللہ چاکی چنابت ویزی مضبوطوم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الروم مکی سورت تے ترتیب دا سورتنو کی دیر سم اور ترتیب نزول کے 84 سلو رکیم بس سورہ انشقاق نا نازل شہر دے موقع سورہ سرہ ربطو پگن وجدے موقع سورہ کی ترغیب للقرآن موقع سورہ کی ترغیب للقرآن اور تسلی نبی علیہ السلام تا دی صورت کے بشارت تے مومنان ہوتا دی صورت کے بشارت تے زیر دے خوشخبری دا مومنان ہوتا دوے مواجہ موقع صورت کے ابتلا امتحانات دا مومنان ذکر چھو موقع صورت کے ابتلاء امتحانات دا مومنان و ذکر سو نبدی صورت کے بشارت اور کئی زیر اور کئی خوشخبری اور رہی مومنان تا انما العسر یسرا تکلیف سے آسانتیاوی دی صورت کے خوشخبری اور کئی زیر اور کئی مومنان تدیو جنا متصل راڑو درے مواجہ موکی صورت کے امتحانات ذکر شکو مومنانو موکی صورت کے دا مومنانو امتحانات ذکر شکو بدی صورت کے سورہ روم کیا و مسئلہ ذکر کئی شدارے پوز امتحانات رضی دی صورت کیا و مسئلہ ذکر کئی شدارے پوز امتحانات رضی مسئلہ توحید سلور مواجع مخی صورت کی ویلیو چی مومنان خلاصوم ظالمان تباکوم سوال لسم و پین لسم آیات کی مخی صورت کی سوال لسم آیات کی ویلیو مومنان خلاصوم ظالمان تباکوم فاخذناهم الطوفان وهم ظالمون فانجیناه واصحاب السفینہ آیت 14-15 کی مومنان خلاصوم ظالمان تباکوم دی صورت کی داغی تفصیل کی آیت نمبر 34 کی سلو دیشم کی داغی تفصیل کی انزم آوجا مخی صورتی شروکڑے پا جہادو مخی صورت انکبوتو آئے شروکڑے پا جہاد او ختم کړي په جهاد شروع کړم په جهاد او ختم کړم په جهاد نو په دې صورت کې سورې روم دا شروع کوي په نصرت د مؤمنانو یا لاوي تاسو جهاد په ځواسته امداد کوم دې صورت کې نصرت د مؤمنانو ذکر کوي امتحانو مخی ذکر شو زی صورت کی امداد ذکر کئی کیا اللہ ہوئی زبستہ سے امداد کوم دیو جینا متصل رارو نورم گر وجوہات کی در بتاو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 21 مودتوں و رحمہ دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 21 یئسم ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتوں و رحمہ دا خد خاون ترمنزا اللہ منا او دوستی پیدا کرے دا دا رحمت تے دا بل صورت کی نشتا دا سی دانگی دا صورت ممتاز دے و پیدایس انسان آیت 54 اللہ الذی خلقکم من ضعف سلور پنزوست میات اللہ ویدہ کمزور و بونہ میں پیدا کرے انسانا دانگی دا صورت ممتاز دے آیت 28 ضرب لکم مثلا مثال بیانی ضرب لکم مثلا من انفسکم ستاسو دا نفسون مثال بیانی چی تخفل نوکر زان سرپ مال و دولت کی نشی شرکول ہے نشی شرکول غالی نو اللہ سرام مخلوق سنگ شرکے دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 17 فسبحان اللہ حین تمسونا آیت نمبر 17 دارنگی دا صورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 وم آیت نمبر 7 او پا آیت نمبر 2 پلور ضروم باندے دارنگی دا صورت ممتاز ہے آیت نمبر 35 او 27 35 پنځه دیشم او 27 وشتم خلاصه صورت صورت کې بشارت ده نبی اسلام تا او مؤمنانو تا بشارت ده نبی اسلام تا او مؤمنانو تا او پا اثبات توحید باندے ولس دلائل عقلیه بیانای ولس دلائل عقلیه په اثبات توحید بیانای ولس دلائل په اثبات توحید د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یولسم کال د بعثت باندې د کیسر او کیسرا ترمن دا جنگ شروع کیسر جو نا اهل کتابو دد دلان دی مشرقی دنیا وا او کسرا کسرا موجود هو دلان دی مغربی دنیا یورپی ممالکو چې کله جنگ وشو کیسر شکست خوړو او انتاکیا نه دارالخلافه وا انتاکیا کې کیس شو درې کال پورې یا پنځه کال یا اووه کال او کسرا فوجونه چاپېره پراتو درې کال بعد کیسر وته وي چې ما سره صلح وکا کسرا وته وي کته ما ته تاوان نه جنگ راکې نروغا حکما کیسر و تایی سیدہ و زمان ملک خزانی دی چیمگا آن خزانی را جمع کو آغیر پارا کسان راواست و جکل روان کل کسان اولی گل دو سو اوخان برابر کر هر یو اوخ باندی دو دو سندکون اکی خوا پا هر یو سندک کی دو دو کسان اکی نول او نیولو لپاره دو سو کسان را روان شو نو ټول یو زر کسان ایک ہزار کسان برابر شو کسرا دا گمانو کی صندوقونا خالی دی دا کسان چې کله کسرا فوج نووتل نو صندوقونا را بهر شو اور کسرا پر دار الحکومت باندې عملہ کا عمل کے فتح کو کہ کسرا فوج اور بسیش ہو ناغی وطلوی شکست پا فتح بانے بدل تو کہ کلا کسر کیسے ہو نمشرکینو خوشحالی کروا کہ آہل کتاب کے دیان تو ندا آہل کتاب مسلمانان ای بهم قیدیان سی او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سر شر تکھے ہو او آن وقت کے شر کیون دا ممنون ہو شر اس ناروا دے آن وقت کے ممنون ہو شر تکھے ہو چیسو کال بعد با آغی یعنی اہل کتاب دی با غالبی کی ضروری کی با اوم دا خبر او چې کوم کال کې هغه کامیاب شول نو په کال کې صحابه کرام جنگ بدر کې کامیاب شو نو هغه تا اشاره کوي اولې بته روم روم والا دلا کمزور شو روميان کمزور شو الف لام میم د دې روم مانا باندې الله پاکالم نه غلبت الرومو کمزوری تو رومیان فی ادن الارض فنزدیت مکا عربوتا وهم من بعد غلبیم او دئی پزا غلبیم مغلوبیتیم پزا کمزور تیاد دئینا سیا غلبون زنی چه کمزوری بس زنی چه زرور بسیدئی غالب بسیدئی زرور بسیدئی فی بیده سنین پیوسو کالکی د بدو اطلاق د دریو نواله تر نه پور کیږي نه کالا پس روميان غالب کیو فی بیده سنین پیوسو کالکی للہ الامرو خاص اللہ لنے اختیار دے من قبلو مکن فتح روميانو ناو ومن ما دورستو ویوم ایندن او بشارت ویوم ایندن او پدا عرض بانی ابرو المؤمنون وشال بشی مومنان بنصر الله و امداد الله ينصر من يشاء امداد كن شاعت خوغتي وهو العزيز الرحيم او دا الله غالب دي امهربان دي اس بعد دا قیامت ہو وعد الله وعد الله دا قیامت پر عزی لا يقلب الله مخالفت نکی الله وعدو دوان دے قلی ولیکن اکثر الناس علیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپویگی نپویگی ولی دا طول کا مکل دی اللہ وینا ناپویگی خوبصو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پویگی پا ظاہری جن دنیا باننے زیاد خلق نپویگی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون علیکن زیاد خلقنا نپویگی یا لمنا پوئنگی دی ظاہر من الحیات دنیا فا ظاہر دند دنیا باننے قرآن بیانی کی سونا خلق والا رضی اس میرا وسرا والا یہ کلی کی بزینی دنیا آسر پارا وقت نستا اغیل خلق راوندے گی و دا اللہ دین لنے راوندے گی بی دینائی باندے خلق دے راوندے گی بی دینی خلق جاتا فوقی دینداری کاما فوقی ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن زاد خلقنا لا يعلمون فيغي داسی چغوی اسلام اسی او کس نه غواړي اسلام تو غواړي نه پردان اسلام را ولی په کور کې درا ولی په محله کې درا ولی د اسلام په ځرک نه لګي داسی اسلام ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی ولكن اكثر الناس لا يعلمون او لیکن زیادہ خلقنا نپوئیں گی جزا اللہ صلح پینا کرے ماز صلح راغلے مجھے دنیا لا یا لمنا ظاہر من الحیات دنیا پوئیں گی پر ظاہر جند دنیا ماننے وهم عن الاخرت ادین کار داخرتنا لتیاری داخرتنا هم غافلون دیدی غافلہ دیدی نا خبرہ واللس دلیل اقلی ذکر کئی پہ اس بات توحید اول دلیل اقلی اولم یتفکروا آیا دی سوچ نہ کئی آیا دی فکر نہ کئی بیان پوتیم پا قلو زانو کے ما خلق اللہ السماواتی نری پلکنی اللہ اسمان والا دولم کے وما بینہما احاجبا میں اندر ادوارو کری اللہ بالخاق مگا دپارا دا اظہار دا حقا دپارا دا سرگندور دا حقا واجل مسمع او دا پارا دنیتی مقرره و این کثیر من الناس او بیشک زیاد خلقنا بلقاء ربیم پا مناقات درب دادئی لکافرون خامقا انکار کونکی تخفیف دنیاوی اولم یسیر و این کردی دائی فی الاد پر مکا کئی و این ظروف سود گوری دائی کیفا کانا سرنگی واقبت اللذین انجام دا کسان من قبل مکن دینو کانو کو دینا سد دیر ساختاو من هم دینا قوتا پتاقت کے و آثار الارض او پنخن خانون ازمکے کے و مروحا او عباد اکڑے تعمیر کرو دیلرا اکثر زیاد میں مادا غنو او مروحا چاباد اکڑے دیلرا و جاعتم اور اغلی دیتاو رسولم پیغمبران تا دی بیل بیینان تا پا واضح ہو دلائل باننی فما کان اللہ فضل اللہ لی ازلمان تی ظلم کی پدائی باننی زیادیو کی پدائی باننی ولیکن کانو لیکن او دی انفوزام پا قلو زانن باننی یزیمون ظلم کون کی سم کانا بیاسو آقمت اللذین انجام دا کسانو اساؤو کی بد عمل کرو شیر کے کرو سو آو انجام بدو ان کذب بی آیات اللہ پا دیو جوانی دا دیو جناتی دی درو جنتیا کرو پایتنو دا اللہ وکان و ادائی بیا پا دی بانی یسا دی انٹو کے کون کی دیم دلیل اقلی اللہ و اللہ پاکی یبدا خلقا او اللہ پینا کئی مخلوق لراؤں سم عید بیا واپس کری مخلوق لراؤں سم الیہ ترجعون بیا و دی اللہ تو واپس کلے سیتان سو تخویف یہ رہا اور کئی و یوم آورت تقوم الساعتو چی قائم بسی قیامت و بدری قیامت یوم لیسو المجرمون نامی دبسی مجرمان ولم یکن لهم اون نبوی دیلر من شرکا ایم دبرای خاندان ددین شفاء اخلاص ان کی شفاء اخلاص ان کی کانو سیب دی بی شرکا ایم فبلن دا خیر اللہ بانی کافرین منکرو دی بوئی چنگا شرک نو کلے کسر انام کی دیسی ہوئی در اجتماعیات کی واللہ انام بناما کننا مشرکین انام آیت تائیس کی ویلو واللہ انام بناما کننا مشرکین قسم منی پاننا بانی نمگا مشرکانا انکار بکی بیا وکانو سیب دا مشرکان بی شرکا ایم فبلن دا خیر اللہ بانی بابلنے شرکانو تدیبانے کافرین انکار کون کی ویاما آوارت تقوم ساتو چوب دیگی قیاماتو یاما ایدن پدورت بانے یتفرقون خلق با جدا جدا سی فاما اللذین پزر کیا کسانی آمنو تی مومنان دی وامنو صالحاتی آمن اکرینی کو فہم پدیشی فی روزتن فاما ایچو کے یعبرون خسال مکریشی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَعْدَرُوا جَنْتَيْكِنِ فَيَتُنُوا زَمْغَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ أَوْفُ مُلَقَاتِ الْآخِرَةَ وَأُولَئِكَ فَدَا كَذَانْ فِي الْعَزَامِ فَعَزَابْكِ مُحَزَرُونَ حَاضِرْ بَقْرِيْسِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ أول دعوة توحيد فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسْبَاكِنَا اللَّهِ لَرَوْا حینا تم سونا کم واقعی چی ما خام کوئی تانسو و حینا تسبحون او کم واقعی چی سبا کوئی تانسو سبا بگا دالا حمد نوایا دالا پاکی بیا نواو دویم زل دور توحید ولہو الحمد بی سماوات والارد ولہو الحمد دی اللہ لحمد نی اس سماوات پاسمن کی والان پزمو کو کی وحشی نو پوک دما سوتان کیا پوک دما جی گھر کے وحینا تو زہیرون او کم وکے چیما سبخین کوئی تاسیا پوک دما سبخین کے درین دلیل اقلی یخرج الخیہ جو اندی کئی یخرج الخیہ او باسی جو اندے من المیت اید مرینا سمت با یخرج الخیہ پیدا کئی معاہد من المیتین مشرکنا معاہد مشرکنا پیدا کئی ابراہیم علیہ السلام حضرنا پیدا کو ویخرج المیت من الحی او باسی مرد جوندینا ویخرج المیت پیدا کئی مشرکا من الحی دا معاہدنا کنان دا نوح علیہ السلام نا پیدا کو ویوحیل آدھا جوند کئی مزمکا تازا کئی مکام آدم اتحا فَذَا سِيدُ دَرِينَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ آدارن گے وکلے سے او وکلے سے تاسو لکبرن نو زما کی تو گورا سنگ جسم کرا زرغنا کما او بوٹی دینا رو با سما اونی بوٹی نو وکذلک تخرجون آمدارن گے او کو دارن گے وکلے سے تاسو لکبرن نو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دس پہ انشاءاللہ صاحب فل ٹیم باندی وہ کم پینزو